چراغ چشت شہ عالیا غریب نوا، چراغ چشت شہ عالیا غریب نوا، چراغ چشت شہ عالیا غریب نوا، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نوا، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نوا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، اُلے صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، اُلے صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں، ادھر ہو گنج شکر اور ادھر غریب نوا، ادھر ہو گنج شکر اور ادھر غریب نوا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، غریب جان کر ہر ایک نے مجھ کو ٹالا ہے، غریب جان کر ہر ایک نے مجھ کو ٹالا ہے، تم اپنے در سے نا ٹالو شاہ غریب نوا، تم اپنے در سے نا ٹالو شاہ غریب نوا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، سہ نصیب کے وہ در مجھے نصیب ہوا، سہ نصیب کے وہ در مجھے نصیب ہوا، ادھر غریب کھڑے تھے ادھر غریب نوا، ادھر غریب کھڑے تھے ادھر غریب نوا، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، غریب ہم کو کیا ہے فقط تمہارے لیے، غریب ہم کو کیا ہے فقط تمہارے لیے، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز، ہمارے واسطے تم کو کیا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے پیشوا غریب نوا، خدا کے واسطے سن لیجیے غریبوں کی، سن لیجئے غریبوں کی، غریب دیتے ہیں در پہ صدا غریب نواز، غریب دیتے ہیں در پہ صدا غریب نواز، تم اپنے ہاتھ سے جو چاہو جس کو دے ڈالو، تم اپنے ہاتھ سے جو چاہو جس کو دے ڈالو، تمہارا ہاتھ ہے دستِ خدا غریب نواز، تمہارا ہاتھ ہے دستِ خدا غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، میرے حضور میرے خواجہ جی، میرے حضور میرے